Energa z grupy Orlen. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Sięgnij po Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 sierpnia. Przed chwilą minęła 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Rozporządzenie dotyczące 14 emerytury podpisał premier Mateusz Morawiecki. Policja ustaliła tożsamość świadka w sprawie wypadku w Krakowie, w którym zginęło 4 mężczyzn. W warszawskim sądzie odbyła się pierwsza rozprawa w procesie wytoczonym szefowi Gazety Polskiej przez marszałka Senatu. Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie dotyczące wysokości i terminu wypłaty 14 emerytury. W tym roku ma ona wynieść 2200 zł netto. Szef rządu na spotkaniu z seniorami w Solcu nad Wisłą przypomniał, że za jego poprzedników waloryzowano emerytury, dodając po kilka złotych. W czasach liberałów Tuska. Ktoś tutaj dobrze podsumował, że nie było ani trzynastki, ani czternastki. Waloryzacja była 3 zł 70 groszy, a emerytura była opodatkowana. Dziś emerytura do 2,5 tysiąca złotych jest bez podatku. Dziś waloryzacja jest co najmniej 250 zł, co pokazaliśmy w marcu tego roku. I są trzynaste i czternaste emerytury na stałe. Od tego roku czternastka jest gwarantowana na poziomie ustawowym, jednak dokładną kwotę świadczenia i termin jego wypłaty określają rozporządzenia Rady Ministrów. Policja ustaliła tożsamość najważniejszego świadka w sprawie wypadku na moście Dębnickim w Krakowie, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Chodzi o mężczyznę, który próbował przejść przez Aleję Trzech Wieszczów tuż przed tym, gdy sportowy samochód Patryka P. pędził w stronę mostu. W wypadku zginęło 4 mężczyzn. Jak udało mi się dowiedzieć, poszukiwany od ponad miesiąca świadek to młody obcokrajowiec, który krótko przebywał w Krakowie. Śledczy mają dokładne dane personalne mężczyzny, w tym adres jego zamieszkania. Teraz będą zwracać się z wnioskiem do kraju, z którego pochodzi, o międzynarodową pomoc prawną, aby go przesłuchać. Na razie prokuratorzy nie zdradzają jego narodowości. Wiadomo jednak, że nie jest obywatelem żadnego z krajów Unii Europejskiej. W dniu wypadku na moście Dębnickim mężczyzna prawdopodobnie wracał z centrum miasta do miejsca, w którym nocował. Z ostatnich ustaleń biegłych wynika, że sportowy samochód prowadzony przez Patryka P. w momencie, w którym mijał pieszego, miał na liczniku około 160 km na godzinę. Sekundę później pojazd dachował w pobliżu mostu Dębnickiego. W pojeździe zginęło 4 młodych mężczyzn. Patryk P., który prowadził pojazd, miał 2,3 promila alkoholu we krwi. Badania toksykologiczne wykluczyły obecność narkotyków i środków odurzających. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa w procesie cywilnym wytoczonym redaktorowi naczelnemu Gazety Polskiej Tomaszowi Sakiewiczowi przez marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Proces dotyczy publikacji na temat afery kopertowej. Według Tomasza Grodzkiego w artykułach Gazety Polskiej doszło do pomówień i zniewagi. Z kolei Tomasz Sakiewicz zarzucił marszałkowi Senatu, że zasłania się immunitetem. Marszałek Grodzki za wszelką cenę próbuje zatkać usta dziennikarzom, świadkom, którzy opisują jego proceder łapówkarski. Podaje do sądu tych, którzy mają odwagę to albo opisywać, albo komentować. Nie pozwala na odtajnienie sprawy zarówno karnej, jak i teraz bardzo utrudnił rejestrowanie sprawy cywilnej. Właśnie to jego wnioski prowadzą do tego, żeby opinia publiczna nie dowiedziała się, co on wyrabiał przez lata, kiedy kierował szpitalem, kiedy był ordynatorem. 3 lata temu profesor Agnieszka Popiela poinformowała o przekazaniu pieniędzy Tomaszowi Grodzkiemu, kiedy pracował w specjalistycznym szpitalu w Szczecinie. Dziennikarz Polskiego Radia Szczecin Tomasz Duklanowski opublikował cykl artykułów o aferze kopertowej w Gazecie Polskiej. Marszałek Senatu zaprzecza, jakoby miał przyjmować łapówki. W tej sprawie toczy się już proces karny. Stołeczny poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Lisiecki powiedział, że Warszawa jest dobrym przykładem na to, jak Platforma Obywatelska zarządza majątkiem publicznym. Przypomniał, że miasto zarządzane przez polityków PO sprzedało stołeczne przedsiębiorstwo energetyki cieplnej zagranicznemu inwestorowi. Poseł PiS mówi, że takie przedsiębiorstwa jak SPEC powinny pozostawać w rękach Skarbu Państwa. Według Pawła Lisieckiego obecnie miasto nie ma wpływu na działalność tak ważnego z punktu widzenia interesów mieszkańców podmiotu. Nie ma tutaj żadnego wpływu ze strony władz miejskich na to, w jaki sposób przeprowadzone są remonty, a właściwie, że nie są przeprowadzane. Jest modernizowana sieć cieplna. Kwestia przyłączeń do tej sieci kolejnych budynków, na to też praktycznie nie ma żadnego wpływu. To jest, widzimisię, ze strony podmiotu zagranicznego. Kolejna rzecz, kwestia również ewentualnych podwyżek cen za przesył. Polska, a w tym wypadku Warszawa, straciła kontrolę nad tym praktycznie całkowicie. Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej zostało sprzedane 5 lat temu francusko-australijskiej firmie Dalkia. Za 85% udziałów zapłacono miastu 1,440 milionów złotych. W sprawie sprzedaży polskich przedsiębiorstw Polacy będą się mogli wypowiedzieć w referendum, które zostanie zorganizowane 15 października, czyli w dniu wyborów parlamentarnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą na zachodzie oraz w północnej połowie kraju pogodnie, poza tym chmury, przelotne opady i burze. Po północy, co prawda, stopniowo zanikające, ale będą pojawiać się także lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. To nocą na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie, 16 w centrum, do 18 na południu. Jutro słonecznie, tylko na północy oraz na krańcach południowych będzie się chmurzyć i może przelotnie padać, a w Karpatach niewykluczone burze. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Na termometrach od 20 stopni nad samym morzem, na Pomorzu Zachodnim 23, w centrum koło 26, a najwyższa temperatura w południowej połowie kraju do 28 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jutro, panie Janie kochane, ale my dziś sprawdzamy listę obecności. Halo, halo, dzień dobry. Lista obecności podpisana, muzyka wspaniała, przygłusza życie z łąki. Bociany jeszcze obecne. Pozdrawiam. Jeszcze te upały nie ustały. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na kolejne państwa sygnały. A, bociany chciały coś powiedzieć? Przepraszam bardzo, też są obecne? Też państwo potrafią odszyfrować ptasi język. No, no, no, niech będzie, że w ptasim radiu pan Paweł, nasz wierny słuchacz, podpowiada, że bociany mówiły przed chwilą, jeszcze jesteśmy, jeszcze nie odleciałyśmy. No dobrze, ptaszęta zostawiamy na boku. Teraz 10 minut po godzinie 16. Ważny temat, o którym mówiliśmy przed godziną 16, na przykładzie ekonomicznym, solidnych butów, te porządne, droższe, nie do zdarcia, kupowane raz na kilka, może kilkanaście lat, czy ta wersja tańsza, pewnie mniej wygodne, na pewno nie tak trwałe, a kupowane znacznie częściej. Dwie dwójki i siedem trójek na temat solidnych butów dziś. A propos butów, to ja mam pytanie, czy też sugestie. Pan redaktor każe mi, gdzie te solidne buty kupić, bo ja bym z chęcią kupił na parę, może paręnaście lat takie buty, żeby mieć już do końca życia. Bo myślę, że w dzisiejszych czasach to nie ma znaczenia, czy but kosztuje 50 zł, czy 500 zł. Tak samo się ściora po roku czasu. Ciekaw jestem państwa opinii. No, mam taki ulubiony sklep, chociaż musiałbym zajrzeć, czy on jeszcze funkcjonuje, czy działa, nie splajtował, bo ostatnio porządne buty to chyba rekord, 25 lat. Takie porządne, górskie, to już sklep może nie funkcjonować, bo przecież jak się kupuje raz na ćwierć wieku buty, to wiadomo. Dwie dwójki i siedem trójek na temat solidnego obuwia, produktów solidnych, porządnych, droższych czy tańszych, a częściej kupowanych. Dwie dwójki i siedem trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz na naszej antenie Białystok, 300 tysięcy mieszkańców i jeden problem. Brak nocnej komunikacji miejskiej. Miejscowi mówią, że to wstyd. Władze miasta tłumaczą, że na autobusy po 23 nie ma pieniędzy i przekonują, że taksówką też da się wrócić. No właśnie, kto ma rację o tym? Kuba Witkowski. W Białymstoku ten temat jest znany od dłuższego czasu. Moi znajomi pracują w gastronomii, kończą o bardzo późnych porach i mają do wyboru albo powrót taksówką, nocne taryfy są bardzo drogie, albo nocna komunikacja miejska, której nie ma. Bo białostocki urząd miasta już dawno zrezygnował z nocnych linii, a mieszkańcom to doskwiera. Do tego stopnia, że co jakiś czas sygnalizują problem. Jak spędzać tu weekend, skoro po 23 autobusy idą spać i zostają tylko usługi taksówkarskie w chorych cenach? Żeby miasto wojewódzkie nie miało autobusów w nocy? Wstyd. To jeden z niedawnych wpisów na portalu społecznościowym, na który odpowiedział wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Naprawdę koszt przejazdu Boltem czy taksówką to tak duży wydatek? Paradoksalnie mógłby być porównywalny z przejazdem komunikacją miejską. Bo władze miasta od samego początku zwracają uwagę, że kursy nocne są za drogie. Tak też było tuż przed wakacjami, kiedy to do urzędu wpłynął projekt w ramach budżetu partycypacyjnego, by na trzech dziennych liniach dodać kilka kursów po 23. Jest to niestety luksus, na który teraz nie możemy sobie pozwolić. Tłumaczyła wówczas Radiu Białystok Agnieszka Zabrocka, przedstawicielka białostockiego magistratu. W związku z problemami finansowymi miasta, z ubytkiem z podatku PIT, w związku z tym w tej chwili nie możemy sobie po prostu w związku z ograniczeniami budżetowymi pozwolić na uruchomienie tych autobusów nocnych. Jeden z autorów projektu w ramach budżetu obywatelskiego, Andrzej Gawryluk, nie krył wtedy w Radiu Białystok rozczarowania. To nie jest poprzeczka zawieszona nie wiadomo jak wysoko, ani nie chcemy rewolucji. Chcemy po prostu, żeby była możliwość na największe osiedla w Białymstoku wrócić autobusem po godzinie 23.30. Niestety przykład innych miast pokazuje, że władze Białegostoku, idąc w zaparte, popełniają kardynalny błąd. Zakładają, że tutaj coś może się opłacać lub nie. Transport publiczny nigdy nie będzie się opłacał. Stwierdza Paweł Rydzyński, szef Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu. Wie o tym każdy samorządowiec, wie o tym każdy polityk, że transport publiczny, tak samo jak podstawowa opieka zdrowotna, czy straż pożarna, czy kultura, to są obszary, do których się po prostu dopłaca. A są przecież przykłady takich rozwiązań, które próbują wyważyć i jedne racje, i te drugie. Potrzeby mieszkańców i finanse miasta. Tak jest na przykład w Sosnowcu, gdzie zlikwidowano nocne tramwaje, ale dano też coś w zamian. Tramwaje nie jeździły na tyle obłożone, na ile mają możliwości. I uruchomiliśmy busa, który jest dostępny na wezwanie pasażera na wskazany przystanek. Tłumaczy Robert Dworak, naczelnik Sosnowieckiego Wydziału Administracji Drogowej. Można to zrobić poprzez aplikację. Zostawiliśmy możliwość telefonicznego zamówienia. Nie jest to zapewne rozwiązanie dla każdego miasta, ale pokazuje jedno. dla chcącego nic trudnego. No i jeszcze jedno tłumaczenie, że nie ma chętnych, by jeździć nocnymi autobusami, albo to za rzadko, albo połączenia też nie bardzo, może niekoniecznie bezpiecznie. A no właśnie, jak sobie poradzić bez nocnych autobusów? Niby problem, no wiadomo, taksówka albo własny samochód, ale może jest jakiś sprawdzony sposób, na przykład włodarzy różnych miast, samorządów, które dały radę sobie właśnie z takim problemem nocnych, czy braku nocnych autobusów. 2 2 7 3 także w tej sprawie. Kwadrans po godzinie 16. Znowu płonie ostatni most, a po drugiej stronie ty. Tyle razy mówiłam dość, mądrzejsza miałam być. Tyle rad samej sobie już dałam, a ty wciąż mi się śnisz. Kiedy stoisz za blisko mnie, silna nie umiem być. Z tobą nie umiem wygrać. Gdy patrzysz mi w oczy, znów tracę grunt. Nie wiem, jak się zatrzymać. Następnym razem nie wracaj już. O, nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Jeszcze raz. Znowu płonie ostatni most, gdzieś na skórze został ślad. Jak zaklęcie słyszę wciąż twoje imię, śpiewa kwiatr. Tyle szans tych ostatnich rozdałam, po co wciąż mi się śnisz? Gdzieś przy tobie zabłądzę znów i nie znajdzie mnie nikt. Z tobą nie umiem wygrać, gdy patrzysz mi w oczy, znów tracę. Nasza drużyna pokonała 3-0 Słowenię, wygrała 3-1 z Węgierkami, przegrała 1-3 z Serbią. To było wczoraj. Polskie siatkarki rozegrają dziś czwarty mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy w Gandawie. Zmierzą się z Belgią. Jak wiem, państwo mocno trzymają kciuki za to spotkanie. 2 2 7 3. Chodzi o piłkę siatkową na Mistrzostwach Europy. One grają z Belgią. I powiem panu, że ten wynik 3-0 sprawdza mi się. Będzie 3-0 w setach dla Polski. Ania Dąbrowska, no granie z takim, bym powiedział, sportowym zacięciem, bo i o tym również mówimy w audycji popołudniowej. Zastanawiamy się, solidne buty, porządne, droższe na kilka lat, czy tańsze? No pewnie kupowane znacznie częściej, chodzi o jakość. W tej sprawie państwo również zabierają głos. Czy kupować tanie rzeczy, czy drogie? Chciałem powiedzieć moją własną opinię, że biednych ludzi nie jest stać na tanie rzeczy, więc raczej te drogie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Nie tylko na przykładzie solidnych butów, bo to jakoś przemawia do naszej wyobraźni. 2 2 7 3. 19 minut po godzinie 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polska strzeże nie tylko swoich granic, ale też granic NATO i Unii Europejskiej, powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu ze swoim portugalskim odpowiednikiem Marcelo Rebelo de Sousą. Przywódcy spotkali się dziś w Warszawie, w Belwederze rozmawiali m.in. o sytuacji na Ukrainie oraz o zagrożeniu ze strony Rosji i Białorusi. O szczegółach tej wizyty Karol Surówka. Prezydenci rozmawiali m.in. o presji migracyjnej ze strony Białorusi, jak i o obecności grupy Wagnera niedaleko naszych granic. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Polska jako kraj frontowy realizuje swoje obowiązki. Nasz obowiązek strzeżenia tej granicy jest nie tylko naszym obowiązkiem jako Polaków, Polski, którzy strzegą własnego terytorium. My strzeżemy także i bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, my strzeżemy także i bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej. Tutaj po prostu realizujemy nasze sojusznicze i członkowskie obowiązki. Prezydenci omówili również decyzję Rosji o rozmieszczeniu broni jądrowej na Białorusi. Rzeczywiście ten proces się dzieje, my to obserwujemy. To w oczywisty sposób zmienia architekturę bezpieczeństwa w naszej części Europy, to zmienia architekturę bezpieczeństwa w bezpośrednim naszym sąsiedztwie, ale zarazem wschodniej flanki NATO, więc w istocie to zmienia też sytuację dla całego sojuszu. Marcelo Rebelo de Sousa w Warszawie jest od niedzieli. W stolicy spotkał się m.in. z Ukraińcami, którzy uciekli przed wojną. Cieszę się, że pan prezydent zobaczył na własne oczy, jak wygląda sytuacja tu, na miejscu, powiedział Andrzej Duda. To jest ważne z naszego punktu widzenia w dobie dyskusji i na temat tego, jak powinniśmy dalej postępować w związku z rosyjską agresją na Ukrainie, jak powinniśmy podchodzić do problemu tej agresji i Rosji jako takiej, jako właśnie agresora dzisiaj w Europie. Prezydent de Sousa podkreślił, że Polska wobec wszystkich zagrożeń płynących zza wschodniej granicy nie jest sama. Affrontement com países que são portadores de regimes. Stajemy razem wobec krajów, które mają odmienne ustroje polityczne, gospodarcze i społeczne oraz inną wizję świata niż nasza. Dlatego to, co dzieje się w Polsce, to, co dzieje się na wschodnich granicach Unii Europejskiej i NATO, jest tak samo ważne dla nas, jak to, co dzieje się na zachodnich granicach NATO i Unii Europejskiej, czy to na północy, czy południu. Nas fronteiras mais ao oeste da NATO e da União Europeia, ou a norte ou a sul. To pierwsza wizyta prezydenta Portugalii w Polsce od 15 lat. Marcelo Rebelo de Sousa w Warszawie zaplanowany miał również spotkanie z marszałkami Sejmu i Senatu, jak i z premierem Mateuszem Morawieckim. 22 minuty po godzinie 16 w audycji popołudniowej. No i muzyka. Co tu dużo mówić, jak z nut. Pan redaktor prowadzący wspomniał o muzyce rozgrzewającej i ewentualnie uspokajającej lub ochładzającej te upały. W moim przypadku idealnym ochłodzeniem muzycznym na te upały byłaby jakaś ballada rockowa. Naprawdę, wierzcie mi, to pomaga. Bardzo proszę, już teraz. Finding the answer won't stop.

musimy liczyć się z różnymi prowokacjami. Szef MON zapowiedział też w Dziwnowie, że w tym roku kolejne śmigłowce Black Hawk trafią do jednostek specjalnych. Uratowano 4 dzieci z 6 dzieci i 2 dorosłych, którzy utknęli w uszkodzonej kolejce linowej na północy Pakistanu. Zerwała się jedna z lin kolejki, którą dzieci codziennie jeżdżą do szkoły. Pasażerowie są uwięzieni w kabinie wiszącej ponad 250 metrów nad ziemią. Akcję ratunkową utrudniają zmrok i silny wiatr. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. A to już za niecałe 28 minut. Ważne informacje ekonomiczne teraz. I ponownie Marcin Jagiełowicz. Na zakupach każdą złotówkę oglądamy z dwóch stron. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu GUS-u. W lipcu sprzedaż detaliczna zmalała, porównując do zeszłego roku o 4%. To mniej efektowne, ale jednak 7 z rzędu spadek. Komentarz GUS wskazuje, że wydatki są niższe w niemal wszystkich kategoriach produktów. Najmocniej załamała się sprzedaż paliw, sprzętu RTV i AGD i sprzedaż prasy i książek. Wyniki handlu poprawią się po wakacjach. Głównym motorem będzie wzrost wartości nabywczej wynagrodzeń. Tak mówi Sergiej Druchyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dziś poznaliśmy też dane z budowlanki. Tu rok do roku mamy wzrost o nieco ponad procent, ale już w porównaniu z czerwcem niemal 7-procentowy dołek. W komentarzu Moniki Kurtek, głównej ekonomistki Banku Pocztowego, czytamy, że na razie ogromne zainteresowanie programem Bezpieczny Kredyt 2% nie spotkało się z wystarczającą podażą deweloperów. Można się więc spodziewać rozkręcenia budowlanki w kolejnych miesiącach. Pierwsza polska elektrownia atomowa coraz bliżej. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła do wojewody pomorskiego wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej. To jeden z najważniejszych kroków prawnych potrzebnych, by pierwszy blok został uruchomiony za 10 lat na Pomorzu w gminie Choczewo. A teraz zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Za franka po południu płacimy 4,67, za euro 4,46, za dolara 4,12 zł, za brytyjskiego funta 5,24, a co na giełdzie? WIG20 zszedł w drugiej części dnia pod kreskę, a teraz na pół godziny przed zamknięciem notowań spada o 0,5%. I jeszcze notowania pana synoptyka. Jutro słonecznie, tylko na północy oraz na krańcach południowych będzie się chmurzyć i tam może przelotnie padać, a do tego w Karpatach niewykluczone burze. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Od 20 stopni jutro na wybrzeżu, na Pomorzu 23, w centrum 26, a najwyższa temperatura do 28 stopni w południowej połowie kraju. Trójka z przodu dawno się nie pojawiała tak na termometrach, żeby tam 30-32 jutro do 28 stopni. Proszę bardzo. A jeśli chodzi o liczenie domowych wydatków, to nie tylko takie odniesienie na przykładzie. Solidne buty, mówiliśmy, porządne, drogie na kilka lat, czy tańsze, mniej wygodne być może, ale kupowane znacznie częściej, zgodnie z modą. 2 2 i 7 3. Jeżeli mają być solidne, to przede wszystkim muszą być skórzane i na zewnątrz, i w środku. Kiedyś takie buty robiła Jedność Łowiecka. Pamiętam, że korzystałem z nich przez kilkanaście lat. 2 2 i 7 3. Pan Jurek z Radomyśla Wielkiego podpowiada: ja zawsze kupuję od razu 2 buty. Tak jest chyba taniej. Behind. taneczne buty. Jak znalazł to sygnały od państwa? No, rozumiem, różnego rodzaju obozy taneczne też przecież pojawiają się w tych planach wakacyjnych pani Marii. Jeszcze w nawiązaniu do wiadomości ekonomicznych, jak stopa życiowa rośnie skokowo, to i obuwie nie ma wyjścia, trzeba zmieniać. Dziś o tych solidnych, bądź nie, 2 dwójki i 7 trójek butach. Kupiłem w ubiegłym roku, to był długo planowany zakup, bardzo drogie, solidne buty uznanej rzemieślniczej marki. Niestety buty leżą, są tak niewygodne. Myślę, że trzeba znaleźć złoty środek. A no właśnie, a gdzie ten złoty środek jest? 2 dwójki i 7 trójek tańsze, czy może droższe? Te, które dłużej przetrwają, czy wystarczy rok i już człowiek jest zgodny z modą, co roku zmienia? 2 dwójki i 7 trójek, czekamy na państwa sygnały. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz zakładamy te sportowe. Mówiliśmy o siatce, bo Polki zagrają dziś na Mistrzostwach Europy. Zmierzą się z Belgią wczoraj. No niestety przegrały 1-3 z Serbią, ale nie tylko siatka, także piłka nożna nas interesuje, bo Raków Częstochowa rozpoczyna ostatni etap walki o piłkarską Ligę Mistrzów. Polska ekipa w decydującej rundzie eliminacji zagra w Sosnowcu z FC Kopenhagą. A o szczegółach Mateusz Warianka. Raków Częstochowa już stoi przed bramą do piłkarskiego raju. Podopieczni Dawida Szwargi są w czwartej, ostatniej rundzie eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Wieczorem mogą tę bramę lekko uchylić pod warunkiem, że wywalczą korzystny wynik przed własną publicznością. Medaliki muszą grać na stadionie w Sosnowcu, bo ich obiekt nie spełnia wymogów UEFA. Mimo to na trybunach zasiądzie komplet kibiców. Faworytem będą mistrzowie Danii, ale trener Dawid Szwarga wierzy, że jego zespołowi tę przeszkodę uda się pokonać. Nawet jeżeli mieliśmy trudności, to potrafiliśmy te trudności przezwyciężyć i liczę, że podobnie będzie. Na pewno Kopenhaga jest zespołem, który potrafi dominować, który potrafi kreować sytuacje, ale my doskonale wiemy, jak się temu przeciwstawić. Niewątpliwie faworytem będzie drużyna z Danii. Przypomnę, że Raków wcześniej wyeliminował m.in. Karabach Agdam, a w starciu z Azerami również nie był faworytem. Z szacunkiem do rywala, ale też z pewnością do umiejętności swoich piłkarzy podchodzi do tego starcia trener duńskiej ekipy Jakob Nesztrup. Nasze podejście będzie podobne jak w ostatnim meczu ze Spartą Praga. Z Rakowem będzie pewnie nieco inaczej. To drużyna, która jest bardzo silna u siebie. Wiemy, że nie grają na swoim stadionie, ale ich podejście będzie takie samo, jakby grali w Częstochowie. Nie będę ukrywał, że naszym celem jest Liga Mistrzów, podobnie jak w zeszłym roku. I do tego dążymy. Zdaniem byłego selekcjonera reprezentacji Polski Jerzego Engela za Kopenhagą przemawia doświadczenie na europejskiej scenie. To nie jest takie łatwe grać z takim zespołem jak zespół duński, bo oni właśnie czują się bardzo pewnie jako zespół, który ma tę przewagę nad Rakowem, że mają przewagę doświadczenia. Oni grają regularnie w rozgrywkach Ligi Mistrzów, oni grają regularnie w pucharach europejskich i to jest ta jedyna przewaga, jaką w tej chwili mają. A dobrej myśli przed dzisiejszym meczem jest napastnik Rakowa, Fabian Piasecki. Każdy z nas tutaj gra o swoje marzenia. Mam nadzieję, że zagramy z wielką pasją, determinacją. W tym dwumeczu będziemy zespołem lepszym, a przede wszystkim zespołem, który przejdzie do fazy grupowej. Raków nawet w przypadku odpadnięcia nie pożegna się z europejskimi pucharami. Ma już zapewniony start w fazie grupowej Ligi Europy, choć apetyty są oczywiście większe. Częstochowianie mogą zostać drugim polskim klubem w XXI wieku, który zagra w fazie grupowej Champions League. Wcześniej dokonała tego tylko Legia Warszawa. Przypomnijmy, pierwszy gwizdek o 21:00, no i już mocno trzymamy kciuki. I państwo także mocno podjęli temat tychże mocnych, bądź nie, butów. 2 dwójki i 7 trójek. A propos butów solidnych. W 91 roku z ciężarówki zaparkowanej w Radomiu kupiłem parę butów. Mam je do dzisiaj. Używam ich tylko i wyłącznie na potrzeby brania udziału w turniejach tanecznych. I od 32 lat nawet nie pękła na nich skóra. Podeszwa nie straciła swojej przyczepności. A tańczę w tych butach nawet trochę skoro. Czy ty chcesz mi powiedzieć coś? Czy ty chcesz mi przekazać? Nieskliczonych, niezrozumiałych, potężnych znakach. Przestanę myśleć tak szybko, jak zaczęłam. Czy może jak zadra będziesz we mnie siedział? Ile to będzie trwało, tak żeby mnie nie bolało? Chcę stać z tobą, gdy wschodem słońca Miałam taki przypadek, że kupiłam świetne buty zimowe ze skóry, nawet w dobrym sklepie i na tamte czasy w dość dużej cenie. I mam je do dzisiaj i mija już 12 lat. Chciałabym znaleźć taki sklep, żeby móc ponownie taki wykonać zakup, ale bardzo jest to teraz ciężkie. To muszą być fajne, to fajne muszą być buty. 2 dwójki i 7 trójek, a już za chwilę człowieko zawsze mimo upałów eleganckim obuwią. Santana, Rob Thomas, no oni to grają, wchodzą w niezłe buty. Porządne, raz na całe życie, czy tanie i nazwijmy to po roku już nie ma śladu po nich? Jakby się dało raz na całe życie, to chętnie, ale takie buty chyba nie istnieją. Niezłe buty. 2 dwójki i 7 trójek w tej, w pozostałych sprawach za 10 minut 17. Świat w trzech aktach. Rafał Tomański w studiu, jak państwo słyszą, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Trzy tematy międzynarodowe. Na początek leopardy. Tak, postawimy się teraz już, jak te buty będą nam towarzyszyły od początku, to w innych buty będziemy wchodzić. I na początku ukraińskie buty, ale czołgistów. No bo Ukraina, zdaniem magazynu The Economist, dostała tylko 60 czołgów leopard zamiast obiecanych kilkuset. To jest, jak dla mnie, bardzo ważna informacja, bo rzeczywiście tych obietnic było wiele. Mieliśmy cały czas ten serial taki, dajcie więcej, potrzebujemy broni, zwiększamy kaliber operacji i w ogóle posługiwanie się tym wszystkim, co nie jest postsowieckie, tylko właśnie zachodnie i ma pomóc wygrać nie tylko kontrofensywę, ale w ogóle te pierwsze fazy wojny. To można mówić o frustracji Ukrainy, jeśli o tym mówimy? No myślę, że to delikatne nawet niedopowiedzenie, no bo jeżeli rzeczywiście ten sprzęt jest potrzebny, obietnice były na dużą skalę, a jest, dostawy są na takim poziomie, o jakim mówi magazyn The Economist. Przedstawiciel biura prezydenta Zełenskiego, Serhii Łeszczenko, przyznaje, że jest to martwiące i demotywujące. Nie ma Ukraina zasobów do przeprowadzania frontalnych ataków. No jest to dziwna decyzja, przyznam szczerze, że trochę niezrozumiała dla mnie, ale chciałem o tym powiedzieć, żebyśmy wiedzieli wszyscy, na czym stoimy. To drugi temat, dlaczego wracamy do katastrofy Fukushima z 11 marca 2011 roku. Dlaczego wracamy dziś? Odpowiem zagadką, bo minęło od niej 12 lat, a 12 lat to czas połowicznego rozpadu trytu, który teoretycznie po tym czasie 2011 plus 12, 2023 powinien już się stać niegroźny. No owszem, naukowcy tak mówią, że jest niegroźny, ale jeżeli mamy setki milionów ton wody, która cały czas powstaje podczas chłodzenia tych zniszczonych reaktorów po wybuchu, po stopieniu się w Fukushimie w elektrowni atomowej właśnie 11 marca 2011 roku, no to nie ma już gdzie tej wody gromadzić, zdaniem Japończyków. Trzeba ją gdzieś zutylizować. Stwierdzono, że do oceanu zrzut jej będzie jak najbardziej prawidłowy. Dzisiaj podjęto decyzję. Dzisiaj właśnie jest ten dzień, dzisiaj, którego się spodziewano i którego się obawiano. No i mamy zrzut wyznaczony początek na czwartek. To jest bardzo ważna data i możemy się spodziewać, to nie będzie wcale przesada, piekła w Azji Wschodniej, bo dla Chin, dla Korei, obu, także dla państw Azji Południowo-Wschodniej to jest niezwykle ważna sprawa. Oni się po prostu tego boją. Milion ton radioaktywnej wody. Trzeci temat. Elon Musk. Miliony, to pewnie by się wszyscy cieszyli, żeby był jeden tylko. Ale trzeci temat jeszcze też odnosi wchodzenia w czyichś butach i stawiania się w tej pozycji. Bardzo ciekawa rzecz. Elon Musk, którego znamy, którego od lat przedstawia się światu jako genialnego przedsiębiorcę. On jest z Republiki Południowej Afryki. Samozwańczy programista, szokujący człowiek świat, który jak chce to wyśle w kosmos samochód i nikt mu tego nie jest w stanie zabronić i jeszcze nagra do tego jakiś teledysk. Wydaje się to stratą pieniędzy, ale człowiek zarabia coraz więcej i dostarcza usługi, których przestaje dostarczać amerykańskie państwo. I zaczyna się go nazywać takim człowiekiem, na którego władze amerykańskie są w wielu obszarach zdane. Na jego kaprysy również dostarczał sieć internetu na Ukrainę, który nagle miał zostać odcięty, bo Musk się domagał pieniędzy, Pentagon musiał zapłacić albo jakoś ugłaskać miliardera. No jest to dość dziwne. Ja pamiętam rok temu, jak trwała wojna na Ukrainie i rozmawialiśmy o tym systemie internetu takiego bezprzewodowego, który Musk oferował Ukraińcom i też właśnie były te jego kolejne etapy marzeń, no bo to niektóre są marzenia takie niegroźne, on chce polecieć na Marsa, wiadomo, że nie wróci, liczy się, że nawet tam umrze. Rozmawiałem z pewnym ekonomistą, on nazwał go takim wielkim rządowym outsourcerem, czyli dostawcą tych usług, do których z zewnątrz ma się dostęp. Jest to dziwne, frapujące i moim zdaniem wymaga głębszego zastanowienia, do czego to zmierza. A to prawda, że osobiście rozmawiał z Władimirem Putinem o Ukrainie? No, nie byliśmy przy tym. No, podobno chciał odciąć Ukrainę od swoich usług. Ciekaw jestem, bo takie pytania też w internecie się pojawiają, czy miliarder uwierzył w bajeczki Putina. Ja bym się nie zdziwił, jakby taka rozmowa miała miejsce. A to ciekawe. Chyba do tego jeszcze wrócimy. Z pewnością. Dziękuję za dzisiaj. Rafał Tomański, dziękujemy pięknie. Świat w trzech aktach. Jutro o tej samej porze. Polecamy się państwu serdecznie. Podne buty swoją drogą. No, za 5 minut 17. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both?